audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma, program Trzeci Polskiego Radia, serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Podpisana w Budapeszcie wspólna deklaracja wskazuje wspólne stanowisko Polski i Węgier, tak mówi w Polskim Radiu wiceszef MSZ-u. Sąd aresztował na 3 miesiące Magdalenę K., oskarżoną o kierowanie gangiem pseudokibiców. Konwój z paczkami z Polski dotrze dziś na Litwę. Nie zawahamy się użyć weta dla dobra całej Unii, zapowiedział w Budapeszcie polski premier Mateusz Morawiecki po wczorajszych rozmowach z szefem rządu Węgier na temat negocjacji dotyczących unijnego budżetu. Viktor Orban zaznaczył, że Węgry nie przyjmą propozycji, która byłaby nie do przyjęcia dla Polski. Premierzy podpisali deklarację, w której sprzeciwiają się mechanizmowi powiązania wypłaty unijnych pieniędzy z praworządnością. To oświadczenie jednoznacznie pokazuje, że Polska i Węgry są razem i mają takie samo stanowisko, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Najważniejszy wniosek jest taki, że potwierdzamy nasze stanowisko. Jesteśmy zdania i my, i Węgrzy, że nie może być zgody na te rozwiązania, które są arbitralne, które stwarzają ryzyko, że Unia Europejska zaczęłaby funkcjonować po prostu na zupełnie innych zasadach. Premierzy Polski i Węgier chcą jak najszybciej przekonać do swojego stanowiska prezydencję niemiecką lub następujące po niej prezydencję portugalską i słoweńską. Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym osiągnął pełną gotowość operacyjną. Jego dyrektor, dr Artur Zaczyński, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że coraz więcej szpitali podejmuje współpracę z placówką na Narodowym. Coraz więcej jest zgłoszeń. Telefon jest dostępny zarówno w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i u wojewody. Jest też dostępny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala przy Wołoskiej, także problemu ze znalezieniem tego telefonu na pewno nie mają służby medyczne. Jest coraz więcej szpitali, które prawidłowo podjęło współpracę i coraz więcej pacjentów przyjeżdża. Praktycznie kwalifikacja jest na poziomie 80%, czyli wszystkie telefony, które zgłaszają się do nas, praktycznie są akceptowane i pacjenci są przenoszeni. Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym uruchomił wstępnie kilkaset łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Docelowo ma ich być ponad 1000. Magdalena K., oskarżana o kierowanie gangiem pseudokibiców, najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Tak zdecydował krakowski sąd. Wnioskowali o to śledczy, mówi prokurator Karol Borchulski. Prokurator argumentował swój wniosek m.in. obawą ucieczki, ukrywania się przez podejrzaną, a także grożącą jej surową karą do 15 lat pozbawienia wolności. Magdalena K. nie przyznaje się do stawianych jej zarzutów. 32-latka została zatrzymana w marcu na Słowacji. Po zatrzymaniu usiłowała uniknąć ekstradycji do Polski. Sąd Okręgowy w Bańskiej Bystrzycy, a następnie Sąd Najwyższy Republiki Słowacji zgodziły się jednak na wydanie Magdaleny K. Polsce, odrzucając równocześnie jej wniosek o azyl polityczny. Według śledczych grupa pseudokibiców Krakowi kierowana przez oskarżaną handlowała m.in. marihuaną i kokainą. Odpowiadała też za rozboje. Gang zdaniem śledczych przemycił z Holandii do Polski 5,5 tony marihuany wartej 88 milionów złotych oraz 120 kg kokainy wartej ponad 4 miliony euro. Konwój z paczkami z żywnością, ubraniami i chemią gospodarczą z Polski dotrze dziś na Litwę. Dary trafią do ponad 500 polskich rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Krzysztof Krzemiński, prezes Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Odra Niemen, mówi, że konwój składający się z 5 busów pojedzie m.in. do rejonu Kiedańskiego w centrum Litwy, Wilna, Solecznik oraz rejonu Dziewieńskiego tuż przy litewsko-białoruskiej granicy. To jest jeden z najuboższych terenów na Litwie, gdzie żyje bardzo duże skupiska Polaków. Paczki trafią zarówno do osób starszych, jak też do młodych rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej. Często jest to jedna osoba, która zarabia na przykład 200-300 euro, a więc ta paczka żywnościowa, którą trafiamy, przede wszystkim ona ma pomóc. W sumie na Litwę trafi ponad 7 ton żywności i innych produktów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Konwój zorganizowały Stowarzyszenie Odra Niemen i Fundacja Nie Zapomnij o Nas przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej. To był serwis Trójki. Cztery po ósmej, serwis sportowy Trójki przedstawi Adam Malecki. Lech Poznań ma czego żałować. W Lidze Europy w wyjazdowym meczu ze Standardem Liège był na prowadzeniu, grał z przewagą zawodnika, by przegrać ostatecznie 1-2, tracąc gola w doliczonym czasie gry. To scenariusz, który w przypadku kolejorza zdarza się w trzecim meczu z rzędu, mówi pomocnik Michał Skóraś. Przeciwnik wyszedł bardzo wysokim pressingiem na nas, nie potrafiliśmy sobie z tym na początku poradzić, nie tworzyliśmy sobie jakichś klarownych sytuacji, dużo strat indywidualnych, brak takiej determinacji i to było powodem, że w pierwszej połowie mieliśmy problemy na naszą korzyść. Przeciwnik dostał czerwoną kartkę. W drugiej połowie grało nam się do czasu troszeczkę łatwiej. Później ciężko mi powiedzieć, jak mecz się potoczył. Musimy coś zmienić. W następnej kolejce Ligi Europy Lech zagra w Lizbonie z Benficą, która wczoraj zremisowała 2-2 z Rangersami. Szanse na awans z grupy wciąż istnieją, ale znacznie zmalały. Awans w kieszeni mają już za to Leicester, Hoffenheim i Arsenal. Kanonierzy będą pierwszym klubem w Premier League, który ponownie rozegra mecz z kibicami na trybunach. Spotkanie 3 grudnia z Rapidem Wiedeń będzie mogło zobaczyć 2000 osób. Dużo większe tłumy żegnały i żegnają w Buenos Aires i na całym świecie Diego Armando Maradone. Boski Diego spoczął w ogrodzie pokoju, cmentarzu, gdzie zostali pochowani także jego rodzice. O legendzie nie zapominają także w Polsce. Wszystkie mecze najbliższej kolejki Ekstraklasy oraz pierwszej i drugiej ligi będą poprzedzone minutą ciszy, by oddać cześć bogowi piłki, mistrzowi świata z 1986 roku, zmarłemu przedwczoraj na zawał serca Maradonie. A dziś w Ekstraklasie zagrają Wisła Płock z Krakowią oraz Górnik Zabrze z Pogonią Szczecin. Siatkarki grały wczoraj w Lidze Mistrzyń. Zadowolone z postawy mogą być zawodniczki ŁKS-u Łódź, które pokonały 3-0 Miluzę. Zadowolone z gry, lecz nie z rezultatu, siatkarki Chemika Police, które przegrały po tiebreaku z faworytkami z Igor Gorgonzola Nowara. Moc kobiet pokazała wczoraj na stoku narciarskim Maryna Gąsienica Daniel. Zajęła 9 miejsce w slalomie gigancie równoległym Alpejskiego Pucharu Świata i jest to jej najlepszy wynik w karierze. Polka zasłużyła więc na pochwały trenera Marcina Orłowskiego. Na starcie było 70 kilka dziewczyn, a już same kwalifikacje do 16 było dość trudno przejść. Same finały, jeśli chodzi o jazdę Maryny, no to świetnie. Maryna jakby czasowo miała czwarty przejazd, ale wiadomo, że tu się ścigasz w formacie par równoległego, więc te dwa przejazdy były bardzo dobre. I jeszcze koszykówka. Najbliższy sezon NBA oficjalnie bez meczu gwiazd, który został odwołany z powodu pandemii. Spotkanie zostanie rozegrane w Indianapolis, ale za 3 lata. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda zaczyna się dopasowywać trochę do panującego listopada. Na zewnątrz robi się coraz chłodniej. Co prawda jeszcze dodatnie wartości na termometrach. 5 stopni dzisiaj w Poznaniu, 4 w Warszawie, 3 w Toruniu i w Katowicach. Ale ta odczuwalna wartość jest już znacznie niższa. Powodem tego są dosyć silne porwy wiatru. Dziś też mogą pojawić się pierwsze przelotne opady śniegu. To na południu kraju. No i przelotne opady śniegu już na terenie całej Polski będą u nas już w niedzielę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Rekordowa kumulacja okazji 30-lecia. Kupuj na euro.com.pl i pod 855 855 855. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Halo? Gdzie ty jesteś, Marian? Gdzie mam być? Black Friday, Barbara! W Media Expert jestem, ale tu się dzieje, Barbara! Black Friday w Media Expert. Sklepy otwarte już od 8 rano i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Express Philips Latte Go teraz za jedyne 1590 zł. Odkurzacz Beko teraz za jedyne 133 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 8. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Małgorzata Łukowska, dzień dobry. Firma nasza narodowa Orlen przejmuje kioski ruchu, ale nie chcę zdradzić jeszcze nazwy na nowe placówki, bo już się mają nie nazywać kioskami ruchu, więc poprosiliśmy o Państwa propozycje. 2 2 7 3 Paweł przy telefonie i oto jedna z Państwa propozycji. No witam, witam. Ja w sprawie tych kiosków Orlenu. To może Orlen Gniazda, co? Abuse.

co dalej z nami? Co dalej z nami? One czekają. Pierwsze nie planet puste. Tam zamieszkamy. Wymyślimy coś. No chodź. Ósmej Małgorzato. Dart Seneca, Kosmodrom, to za nami. A teraz będziemy też mówić o muzyce, dlatego że dzisiaj swoje urodziny ma Jimi Hendrix. I właśnie o nim relację przygotował nikt inny jak magister Michał Migała. Nie sposób nie wspomnieć dziś o urodzinach Jimiego Hendrixa. Gdybym miał wymieniać rzeczy, które stworzył, to kalendarium zamieniłoby się w pogadankę. A zatem krótko i konkretnie. Jeden z najlepszych i najbardziej wpływowych gitarzystów wszechczasów. Był jednym z muzycznych fundamentów rockowej rewolucji. Jego sposób gry na gitarze elektrycznej, wykorzystujący efekt sprzężenia zwrotnego i różnego rodzaju przesterów, zainspirował i wpłynął na twórców na całym świecie. Jimmy też, jako jeden z pierwszych, wplótł do swej twórczości mocną psychodelę z piątego wymiaru. No dobrze, lądujemy, przechodząc płynnie do innego wielkiego jubilata. Wczoraj urodziny obchodziłby Tomasz Beksiński, wspaniały tłumacz, między innymi polskiej wersji Monty Pythona, wielbiciel brytyjskich horrorów, felietonista, znawca muzyki gotyckiej, dziennikarz muzyczny programu drugiego, czwartego oraz przede wszystkim radiowej trójki. Zwróciłem oczy na oblicze człowieka, a oblicze jego pobladło z przerażenia. I uniósł gwałtownie głowę z oparcia dłoni i stanął wyprostowany na skalę i nasłuchiwał. Żaden dźwięk jednak nie rozlegał się pośród owej bezkresnej pustyni, a litery na skalę głosiły milczenie. I człowiek cały zadrżał i odwrócił oblicze i uciekł hen w dal, w dalekim pośpiechu, tak żem go już więcej nie oglądał. Chyba nie będzie nic wyjątkowego w tym, jeśli powiem, że redaktor Beksiński mocno wpłynął na mnie, a bez niego nie byłoby ogromnej części mojego gustu muzycznego. Szacunek. Bardzo dziękuję. Michał Migała. see the danger. Always danger. Kalendarium muzyczne przygotował dla nas magister Michał Migała. Dziś obchodziłby 78. urodziny Jimi Hendrix. No i w związku z tym my na naszej antenie gramy teraz Hey Joe i Jimi Hendrix. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie ósmej. Pora na trójkę. Teraz w trójce na chwilę w Tatry. Nurkowie Topru. To jest ciekawe. Nurkowie Topru, czyli tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratowniczego. Kilka, tam jest jezioro. Kilka lat temu odnaleźli na dnie morskiego oka wrak zatopionej łodzi. Podobno, bo to jest zadziwiające, że tam w górach łódź. No bo chodzi? Nie można pływać po morskim oku. Od niedawna kiedyś, znaczy stosunkowo niedawna, natomiast kiedyś było można i właśnie była tam łódź Syrena, tak się nazywała, która podobno po tafli morskiego oka woziła turystów. Dopiero teraz jednak możemy zobaczyć zdjęcia tego niezwykłego znaleziska, dlatego że fotografie zostały opublikowane na facebookowej stronie Tatromaniaka. Na jednej z tych fotografii jest również jedno archiwalne, na którym widać turystów pływających na łodzi podobnej do tej, którą odnaleziono jakiś czas temu zatopioną. Zdjęcia autorstwa Sławomira Paćko robią furorę w internecie, ponad 8 tysięcy polubień w ciągu jednej doby. Ciekawe w tym są dwie rzeczy. Po pierwsze, łódź na morskim oku. Ja się nie spodziewałem, bo ilekroć tam wchodziłem na morskie oko, jechałem do Zakopanego na jakiś urlop, czy też weekend, to pamiętam, że tam po prostu jest krystalicznie czysta woda i nie przyszło mi do głowy, że tam kiedyś

Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Będzie druga tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Łącznie do firm ma trafić nawet 40 miliardów złotych. Nowa tarcza finansowa PFR 2.0 będzie miała podobne instrumenty wsparcia, co wcześniejsze rozwiązania znane z wiosny tego roku. Jak dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, to postojowe, to świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, to zwolnienia z składek na ZUS. Powiedział premier Mateusz Morawiecki. W przypadku uruchomienia subwencji finansowych dla firm Polska musi poczekać na zgodę Komisji Europejskiej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. O tarczy branżowej debatowano z kolei w Izbie Wyższej. Ważna informacja, senatorowie PiS zapowiedzieli rozszerzenie katalogu branż, które skorzystają z tarczy. Na rozszerzonej liście są przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, cateringowej, piloci wycieczek i przewoźnicy turystyczni. Chodzi o pomoc dla firm, które straciły co najmniej 40% przychodów w listopadzie, porównując rok do roku. Przedsiębiorcy będą mogli dostać m.in. świadczenia postojowe, mikrodotacje i zwolnienia z ZUS-u. Dziś Black Friday, tradycyjny dzień wyprzedaży w Stanach Zjednoczonych i coraz częściej w Polsce. W tym roku wyprzedaże z galerii przeniosą się częściowo do internetu. I jak nie dać się oszustom, warto korzystać na przykład z internetowych porównywarek cen, radzi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Zwróćmy także uwagę na cechy charakterystyczne produktu, bo w dzień masowej wyprzedaży łatwo nabrać się na przykład na produkty łudząco podobne do znanej marki. Sprawdźmy tożsamość sprzedawcy i możliwość kontaktu z nim. Darmowa pomoc prawna i finansowa. Jutro w ramach Dnia Otwartego Notariatu notariusze z całej Polski będą odpowiadać na pytania. Przy telefonach będą od 10 do 16, a w tym roku na pytania będą też odpowiadali eksperci rzecznika finansowego. Szczegóły można znaleźć na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl. Za pół godziny na naszej antenie finał konkursu Lubię, bo Polskie. Konkurs Polskiego Radia promujący rodzime produkty i usługi odbywa się po raz czwarty. W specjalnym wydaniu programu Winien i Ma poznamy laureatów w czterech kategoriach. Najlepsza polska usługa, polski produkt innowacyjny, polska marka i firma najlepiej działająca w czasie epidemii COVID-19. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Na program zaprosił sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Do 15.30 dziś możemy cieszyć się słońcem, później będzie zachód i zrobi się naprawdę chłodno. Na termometrach wieczorem minusowe wartości. Najchłodniej będzie na południu kraju, tam też mogą pojawić się przelotne opady deszczu i śniegu. Cieplej będzie w centralnej Polsce i na północy, tutaj dodatnie wartości około 1 stopnia na plusie, to wieczorem. Jeśli chodzi o barometry, na nich mamy coraz wyższe wartości, teraz to 1010 hektopaskali, biometr jest korzystny. Zerknę jeszcze na to, co będzie się dziać się w weekend. No niestety dobrych informacji nie mam, dlatego że sobota będzie pochmurna, niedziela również i w niedzielę poczujemy trochę magię świąt, dlatego że pojawi się śnieg. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzieci na świecie nie mają łatwego dostępu do szkół. Są kraje, gdzie większość z nich nie umie czytać ani pisać. Gdyby nie pomoc, dzieci czekałby los tragarzy, pracowników fabryk, plantacji. Chcemy to zmienić. Od wielu lat już pomagamy, między innymi na Madagaskarze, w Indiach, Bangladeszu, Kamerunie czy Nepalu. Budujemy relacje pomiędzy dziećmi a tymi, którzy chcą im pomóc. Ty też możesz zmienić ich życie. www.misjaszkolak.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo? Gdzie ty jesteś, Marian? Gdzie mam być? W Black Friday, Barbara. W Media Expert jestem. Ale tu się dzieje, Barbara! Black Friday w Media Expert. Sklepy otwarte już od 8 rano i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład laptop Lenovo, dysk SSD, teraz taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Roomba, teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutina C Max D3 jest niezastąpiona. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm.

And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. You want to do? I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey! We want to be free to do what we want to do. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, jest naszym gościem z Solidarnej Polski oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy po wczorajszym spotkaniu premierów Orbana i Morawieckiego i ich wspólnej konferencji liderzy Solidarnej Polski są spokojni, że polski premier będzie twardy? Z pewnością ta deklaracja jest bardzo dobrą deklaracją. Czy pan się uśmiechnął? Czym się wydaje? Uśmiechnąłem się, bo mam z tyłu głowy całą falę artykułów prasowych związanych ze słowem miękiszon, którym... A widzi pan, ale ja tego nie powiedziałam. Wielu osób źle przypisało adresata, bo przecież pan premier twardo bronił polskich interesów i postawił to weto, tak jak także Solidarna Polska postulowała, ale przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość postulowało, pan premier Kaczyński, wielu szeregowych polityków, ale także czołowych polityków, przecież pani premier Szydło, czy pan Krasnodębski, pan Legutko i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest stanowisko Solidarnej Polski, tylko to jest stanowisko Zjednoczonej Prawicy i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. W każdym razie obaj panowie na konferencji zapewniali, że weto jest dzisiaj bazowym scenariuszem, a zawołanie weto albo śmierć jest aktualne? Ja akurat w Solidarnej Polsce też były różne głosy, więc uważam, że takie powiedzenie jest niezbyt fortunnym, stawianie sprawy w ramach rozmów negocjacyjnych. To jest jeden polityk z Solidarnej Polski używa tego sformułowania, natomiast Zbigniew Ziobro tego sformułowania nie używa. Zdaje się, że Patryk Jakich, tak? O ile pamiętam. Nie, weto albo nie? Śmierć w ostatnim czasie Janusz Kowalski, natomiast Zbigniew Ziobro... A, to pewnie powtarza. Wyraźnie stawia na ochronę polskich interesów i ochronę prawa i praworządności właśnie, bo niestety widzimy w Unii Europejskiej bardzo niepokojące zjawisko, po pierwsze daleko idącego rozszerzania kompetencji unijnych i to robią wszystkie instytucje, przez Trybunał Sprawiedliwości, przez Komisję, przez Parlament, wbrew traktatom, ale teraz mamy do czynienia z rozporządzeniem o tak zwanej praworządności, a realnie o warunkowości właściwie finansowania z budżetu, które nie ma żadnych kryteriów formalnych związanych z praworządnością, tylko ma zwyczajne kryteria polityczne i na to po prostu nie może być zgody, żeby łamać artykuł 7 traktatu, gdzie jest wpisana jednomyślność do tego rodzaju spraw, a nie większość, jak to rozporządzenie przewiduje, większość kwalifikowana. Panie ministrze, czy państwo są pewni lojalności, jeszcze wrócę do początku, lojalności Viktora Orbana? On się umie zręcznie poruszać po meandrach polityki europejskiej. W poniedziałek był naszym gościem były minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna i powiedział, że on wygra swoje, a Polska może zostać sama, jeśli będzie taka potrzeba. Co pan na to? My jesteśmy w bieżącym kontakcie z Węgrami, ufamy naszym przyjaciołom z Węgier, bo oni dobrze rozumieją interes i dobrze rozumieją to, co się w tej chwili w Unii Europejskiej dzieje i jak Unia Europejska, zdominowana jednak przez bardzo radykalne lewicowe ideologie, traktuje rządy konserwatywne, więc stąd to niebezpieczeństwo. My jesteśmy za prawem, jesteśmy za praworządnością w konkretnych warunkach. To w warunkach prawnych także, a nie takich pozatraktatowych, można powiedzieć, bezprawnych. Natomiast niezależnie od relacji oczywiście pana premiera z premierem Orbanem, Ministerstwo Sprawiedliwości ma bieżące kontakty także z naszymi odpowiednikami na Węgrzech, więc ta polityka i nasze działania związane z Unią Europejską są bardzo blisko koordynowane. Pan mówi, że to jest stanowisko całej Zjednoczonej Prawicy, że tu niesłusznie się podkreśla, że Solidarna Polska jest jakaś tutaj odrębna, ale jednak państwo organizują konferencje prasowe i często zabierają w tej sprawie głos. Czy nadal będą państwo w ten sposób, powiem to tak, pomagać premierowi w podtrzymywaniu jego taktyki i strategii negocjacyjnej? Będą państwo aktywni w tej sprawie? Uważamy, że to jest kwestia w tej chwili absolutnie fundamentalna dla także, mimo wielkich słów, suwerenności Polski. Jedna z kwestii historycznych, bo trzeba przeciąć ten proces ciągłego rozszerzania kompetencji unijnych, takich, które nie były przewidziane w traktatach. Na pewne rzeczy godziliśmy się na przekazanie pewnych kompetencji naszego państwa Unii Europejskiej w ramach traktatów i to powinno być przestrzegane. Nie możemy pozwolić na to, żeby zwykłymi rozporządzeniami, czyli takim prawem wtórnym Unii Europejskiej, rozszerzać rozumienie traktatu, bo to doprowadzi do bardzo złego położenia Polski. Tak, ale ja pytałam o tę aktywność i niektórzy to odczytują, że jest to jednak rodzaj nacisku na premiera, bez względu na to, jak bardzo pan temu by zaprzeczał. Znaczy ja tego nie odbieram jako żaden rodzaj nacisku. Odbieram to jako sprawę absolutnie fundamentalną i my jesteśmy z tego dumni. Przepraszam, że przerwę. Polska, to tylko możemy... Możemy stać jako którzy są forpocztą tego tematu, ale oczywiście jest to wspólne stanowisko Zjednoczonej Prawicy. Byli premierzy Leszek Miller i Ewa Kopacz wzywają premiera do zmiany zdania w sprawie weta i sugerują właśnie, że premier blokuje budżet pod wpływem nacisku Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Czy państwu to pochlebia z drugiej strony może? Pani redaktor, o ile mi wiadomo, nawet jestem przekonany, pan premier jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Pan premier jest szefem rządu tworzonego przez Zjednoczoną Prawicę i nie jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak pan Miller, czy dawnym komunistą, czy członkiem PZPR-u, albo jak pani Kopacz, członkiem Platformy Obywatelskiej. Jeżeli pan prezes Jarosław Kaczyński wyraźnie mówi, że non possumus, jeżeli będą naruszane polskie interesy, to należy zastosować taką, a nie inną taktykę w ramach współpracy z Unią. I weto nie jest niczym nadzwyczajnym, bo to jest mechanizm przecież przewidziany w traktatach, często stosowany przez inne państwa. Przecież jeszcze w czerwcu Holendrzy chociażby, w czerwcu czy lipcu także, mówili, że oni będą wetować, jeżeli tam się nie znajdą jakieś korzystne dla nich zapisy. To jest pewien standard, z którego my oczywiście w Polsce czynimy głównym punktem debaty publicznej. Więc Solidarna Polska oczywiście ma jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Zjednoczona Prawica także i to jest jakby tutaj, no wszyscy musimy się odwołać do słów pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, do słów innych bardzo ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości także. A to, że Solidarna Polska jest aktywna, wynika z tego, że po pierwsze mamy wielu kompetentnych ludzi, wielu kompetentnych osób związanych, znających się na tych meandrach prawa europejskiego i o pewnych ryzykach mówiliśmy już w lipcu na czerwcowym szczycie. A po drugie, no twardo będziemy stali na straży i chcemy stać na straży tego, żeby Polska była suwerenna, żeby Unia Europejska dążyła do zjednoczonej Europy ojczyzn. Europy ojczyzn, a nie federacji, co wielu polityków europejskich, o czym wielu polityków europejskich marzy. Panie ministrze, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała list do premiera Mateusza Morawieckiego. Wyjaśnia w nim, że mechanizm powiązania wypłaty unijnych środków z praworządnością jest związany bezpośrednio z należytym zarządzaniem finansami, a nie z ogólnymi naruszeniami praworządności. Czy to jest według pana dobry omen, ta odpowiedź pani szefowej Komisji Europejskiej na list premiera Morawieckiego? Panie redaktor, ja mogę wysłać do kogoś list i przekonywać, że jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych, a tak nie będzie. My musimy oceniać prawo takim, jakim jest, a nie pewne deklaracje polityczne. Jeżeli są deklaracje polityczne i zmierzałyby w tym kierunku, żeby to było wyłącznie kwestie związane z zasadami fiskalnymi, a tak pierwotnie było, jakieś rozliczenia, faktury środków europejskich i tak ale dalej. Ale może właśnie ten przykład, list należy tak traktować. Czy na przykład poziom korupcji, gdyby były jednoznaczne kryteria, to nikt by nie kruszył kopii o ten temat. Natomiast problemem tego rozporządzenia jest to, że po pierwsze samo rozporządzenie narusza traktat, bo mamy zasadę tego, że takie decyzje o praworządności powinny być podejmowane jednomyślnie, a po drugie to rozporządzenie winno dotyczyć, mieć jakieś jasne kryteria, a tych kryteriów nie ma. Jest czysto polityczne, czysto ocenne, dlatego jest bardzo ryzykowne nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej. Nie usłyszał pan, bo pytałam, że może właśnie to jest taka deklaracja polityczna, ten list. Ale deklaracja polityczna powinna być przekuta w zapowiedź projektu rozporządzenia albo w twarde prawo. Na razie same deklaracje polityczne nie wystarczają. Spotkaliśmy się też z deklaracjami politycznymi, które mówiłyby, że to oceni Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co znowu jest jakimś odwracaniem uwagi opinii publicznej, bo Trybunał Sprawiedliwości nie ma nic, nie jest przewidziane, nie ma kompetencji do tego, żeby zajmować się akurat praworządnością z artykułu 7 i mechanizmem praworządności, bo takie jest prawo traktatowe. Rozmawiajmy o prawie i takie powinny być polskie negocjacje i takie są polskie negocjacje razem z Węgrami, a nie o pewnych deklaracjach politycznych, które próbują złagodzić stanowiska, żeby pozwolić tej czy tamtej grupie wyjść z twarzą z tego trudnego położenia, w jakim jesteśmy. Oczywiście my jesteśmy. Panie ministrze, już chciałbym o coś innego zapytać, bo czas biegnie szybko. Troszkę się zagadaliśmy. Parlament Europejski przyjął wczoraj rezolucję dotyczącą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Oczywiście krytyczną rezolucję. Czy orzeczenie według pana powinno zostać opublikowane? I co będzie z prezydenckim projektem, który powstał po tym orzeczeniu? Prawo jest jednoznaczne, orzeczenie powinno być opublikowane niezwłocznie i zdaje się, że pewne reguły co do terminu opublikowania są w kancelarii zachowane, bo najpóźniejszy termin jest początkiem grudnia, więc jestem przekonany, że tak się wydarzy. Natomiast ta debata, o której pani redaktor mówi, ta rezolucja pokazuje doskonale, przecież tam była cała seria wypowiedzi wielu europejskich polityków, europarlamentarzystów, którzy wręcz wzywali do tego, żeby zabrać polskie pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że chcemy samodzielnie ukształtować temat związany z aborcją. Oni by chcieli aborcji na życzenie i mówią, że brak aborcji na życzenie to jest właśnie naruszenie praworządności. Czyli jeden z drugim tematem się łączy. A co z moim pytaniem o projekt prezydencki? Panie ministrze, co z tym projektem prezydenckim? Nie jest przedmiotem obrad dzisiejszego Sejmu. Nie wiem, czy będzie przedmiotem obrad najbliższych Sejmów. Sprawa nie stanęła bezpośrednio na Radzie. Według pana powinien być? Trzeba podjąć jakąś decyzję w jedną lub drugą stronę? Ja mam poglądy takie, że tego projektu osobiście bym nie poparł, natomiast nie uczestniczę w rozmowach, które by wskazywały na konieczność procedowania takiego projektu. Panie ministrze, posłowie PSL-u podziękowali za współpracę kolegom z Kukiz15. Czy pan powitałby ich chętnie w waszym klubie, gdyby mieli takie aspiracje, takie chęci? Solidarna Polska jest otwarta na wszystkie środowiska patriotyczne, którym bliska jest właśnie ta wartość suwerenności Polski, bliskie są sprawy związane chociażby z reformą wymiaru sprawiedliwości. A przypomnę, że Kukiz15 przy reformie wymiaru sprawiedliwości, czy cały klub Kukiz15, odegrał dużą rolę. Przecież to, i to też często trzeba przypominać, ten słynny KRS, Krajowa Rada Sądownictwa, tak krytykowana przez Unię Europejską. Polski model wyboru sędziów opiera się na KRS-ie, gdzie wybiera się sędziów większością 2/3 parlamentu. Proszę pokazać mi mocniejszą większość, nawet konstytucyjnie czasami nie ma tak mocnej większości w parlamencie, a akurat Krajowa Rada Sądownictwa wspólnie między innymi z Pawłem Kukizem i jego posłami tak została ukształtowana, więc tutaj Paweł Kukiz ma... No to szybciutko jeszcze zapytam o reformę sądownictwa. Ministerstwo przygotowało projekty zmian w sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Jakiego rodzaju będą te zmiany? Proszę o w miarę krótką odpowiedź. Czy mogą wywołać kolejne protesty, tak jak przed 4 laty? Reforma jest przygotowana, projekty są przygotowane. Ja nie będę mówił o szczegółach tych projektów. Tam czasami pewne zapowiedzi publicznie się pojawiały, natomiast... Ja zapytam, jakiego rodzaju są to zmiany? Jestem przekonany, bardzo, bardzo głębokie, takie, które będą służyły dalszej naprawie wymiaru sprawiedliwości, ulepszeniu dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Tego wszyscy chcemy, sprawiedliwości i szybkich postępowań. Natomiast te projekty najpewniej staną się przedmiotem obrad Rady Koalicyjnej. Wówczas będą skierowane do Sejmu. Czy one mogą wzbudzić nawet w Radzie Koalicyjnej jakieś kontrowersje? Nie, ale ustaliliśmy, że wszystkie inicjatywy współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy będą najpierw omawiane w gronie Rady Koalicyjnej. Dziękuję bardzo. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, Solidarna Polska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia, dziękuję. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Szerokiej drogi życzy sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład kulec Samsung 55 cali 4K Ultra HD za 2899. Taniej o 600 zł. Kupuj na euro.com.pl i pod 855-855-855. Polskie Radio Dzieciom ogłasza świąteczny konkurs literacko-plastyczny Gwiazdkopisanie. Podziel się z nami swoim najpiękniejszym rodzinnym wspomnieniem i weź udział w naszym konkursie. Do wygrania fantastyczne nagrody. Na pracę czekamy do 6 grudnia, a szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na stronie gwiazdkopisanie.polskieradio.pl. Czekamy na Wasze prace. Grześka Zdebkę, Tomek Samojlik, Martyna Huderska oraz ja, Justyna Bednarek. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować.